oparte na samplach, na elektronice i sporej wiedzy. Wiedzy zbieranej na płytach winylowych. Igor Pudło i Marcin Cichy w nagraniu On The Road, czyli kompozycji, która w 2014 roku ukazała się na epce zwiastującej trzeci album duetu Skalpel. Zespołu, który wczoraj opublikował swoją nową płytę zatytułowaną Skalpel Big Band Live. Niejednokrotnie mówiłem już o tym przedsięwzięciu, o tym projekcie. Na stronach Polskiego Radia mogą Państwo znaleźć mój reportaż o tym, jak powstawała muzyka przepisywana z sampli na tradycyjne instrumentarium. Do nowych płyt Skalpela przejdziemy w przyszłym tygodniu. Ale przywołuję Skalpela, bo tak. Po pierwsze, wpisuje się w sposób tworzenia muzyki, o jakiej dziś rozmawiamy. A teraz, drodzy Państwo, Hidden Orchestra z Joe Chessonem, rzecz jasna, jako liderem tego całego przedsięwzięcia. I to będzie punkt wyjścia, który doprowadzi nas do reinterpretacji orkiestry Hidden stworzonej przez wrocławski Skalpel. Joe Acheson i jego Hidden Orchestra z tak nagranym deszczem, że zawsze sprawdzam, czy nie pada. W ten sposób rozpoczyna się pierwsza płyta Hidden Orchestra, zatytułowana Night Walks. To jest album z 2010 roku, gdzie obok wszelakich rożków, saksofonów, do czego, no i to całego zestawu saksofonów, gitar, wiolonczeli, ale też i skrzypiec, fortepianu, kontrabasu, basu również elektrycznego. Do tego wszystkiego dołączona została elektronika, dzięki której również przy pomocy edycji powstawały te nagrania zawierające w sobie sample. Podobnie jak u Skalpela, podobnie jak w przeszłości z The Cinematic Orchestra. Trudno mi powiedzieć, jak to będzie teraz w nagraniach wymyślanych przez Jasona Swinska, bo ciągle czekamy na tę nową płytę. Na razie nic nie słychać, a może słychać, może państwo coś wiedzą. Więc proszę o jakąś informację na ten temat. W każdym razie pierwsza płyta Hidden Orchestra była porównywana właśnie do twórczości The Cinematic Orchestra. Ten album, zresztą podobnie jak kolejne, klasyfikuje się już stricte nu jazzowo, co związane jest nie tylko ze sposobem tworzenia i produkowania w cudzysłowie takiej płyty, bo to przecież podobne do tego wszystkiego, co słyszeliśmy dziś w Trójce od północy, ale ma to również nieco bardziej zimne i mroczne wskaźniki. Ten smaczek większej, bym powiedział, oniryczności, większego wyciszenia mimo wszystko i raczej niekoniecznie pogodnego nieba, a raczej zachmurzonego. Tak mnie przynajmniej kojarzą się te nagrania. Zatem to wszystko wchodzi i powoduje, że można mówić o nu jazzie, czyli stylu wykrystalizowanym i tworzonym, wymyślonym przede wszystkim w Skandynawii. Robię ten przydługi wstęp, aby właśnie przy pomocy tego typu stylistyki i takiego odczuwania muzyki, takiej percepcji dźwięku, takiej wyobraźni wprowadzać powoli państwa w klimat, no właśnie, nieco bardziej mroczny, aczkolwiek równie mocno angażujący słuchacza i wymagający, w świat utworów cały czas opartych na samplach i wycinanych dosyć, myślę, momentami wręcz ordynarnie z ważnych jazzowych płyt. Z tą dosłownością będziemy mieli do czynienia dopiero za jakieś kilkanaście minut, kiedy to przedstawię państwu płytę, jaką interesuje się spora rzesza melomanów w Polsce, którzy lubują się w stylistyce juku i footworku. Ta płyta została opublikowana w wytwórni Astigmatic, ale o tym za chwilę, bowiem przed nami kolejne oryginalne nagrania Hidden Orchestra, a potem remiks stworzony przez zespół Skalpel. Trójka. Trójka. Trójka. Program Trójka. Trzeci Polskiego Radia. Trójka. Trójka. Trójka. actually Cameron Stoneham and make our lives much happier and much more complete. The Lizard to jeden z kilkunastu remiksów, które ukazały się na płycie będącej no właśnie takim zbiorem reinterpretacji stworzonych przez zewnętrznych producentów. Ludzi, którzy otrzymali propozycję stworzenia swoich wizji utworów Hidden Orchestra. A wśród nich duet Skalpel. Obok Skalpela na przykład, co jest bardzo, bardzo frapujące, przynajmniej mnie, remix stworzył Max Cooper i, co pewnie nie dziwi, Matthew Herbert. Przechodzimy do takiego sposobu tworzenia muzyki, jaki był obecny w twórczości Skalpela na przełomie wieków, jakim posługiwał się wspomniany już dziś Ludovic Navarre, czyli do muzyki, która nie mogłaby istnieć, gdyby nie oryginalne płyty i fragmenty z nich powycinane. Sampling wciąż budzi wiele kontrowersji, stąd też posłużyłem się sformułowaniem, no i zasugerowałem pewną ordynarność, ale to z premedytacją, po to, żeby wywołać może jakąś konsternację, kto wie, ponieważ no właśnie te kruciaki, te zapożyczenia, zwłaszcza u osób, które otrzymały w spadku na przykład prawa do muzyki wielkich kompozytorów, często wywołują złość. Ale gdyby przyjrzeć się temu tak dogłębnie i dokładnie, gdyby przeanalizować całą serię procesów sądowych wytaczanych przez właścicieli praw, to można się zastanowić, czy warto to robić. Bo przecież po samplach bardzo dużo ludzi, w tym to najmłodsze pokolenie, dochodzi do oryginału. Bo właśnie w ten sposób zaczyna się piękna przygoda z muzyką. Bo właśnie w ten sposób dochodzimy do prawdy. I jakże rozwojowo poznajemy historię. Zatem czy warto zabraniać używania i stosowania sampli? Czy może tak jak w przypadku Czesława Niemena wystarczy powiedzieć osobie zainteresowanej jego twórczością, że życzyłby sobie, że o tych drobnych kruciakach i zapożyczeniach najzwyczajniej trzeba wspomnieć w książeczce dołączonej do płyty. Myślę tu w tym konkretnym przypadku o utworze Pielgrzym samplowanym przez The Chemical Brothers. Ale to nie jest stylistyka jazzowa, zatem dziś o takiej muzyce nie rozmawiamy. A rozmawiamy o czymś zupełnie dla mnie przynajmniej nowym, choć ten styl rozwija się od początku lat 90. Na początku było to Detroit, dziś bardzo prężnym miejscem na mapie państwem jest Japonia, gdzie kapitalnie rozwija się dżuk i footwork. Ale zanim przejdziemy do tego, co rudymentarne dla tego gatunku, to proponuję swoiste intro, swoistą zapowiedź tego, co będzie działo się w Trójce przez najbliższe kilkanaście minut. Utwór, który otwiera płytę zatytułowaną Trip to Warsaw. Stylistyka czegoś, co określane jest mianem dżuk, footwork, jakoś nie do końca mnie leży. Przyznam, że nawet na tyle jestem nieobyty, że łączyłem to gdzieś w głowie z trapami, ale to rzecz jasna bardzo złe połączenie, jak zdążyłem się nauczyć. W każdym razie sięgnąłem po tę płytę stworzoną przez nowozelandzkiego producenta Serliego, ponieważ ów młody gentleman przy pomocy komputera, ale również za sprawą swojego taty, czyli znawcy polskiego jazzu, postanowił połączyć to, co tradycyjne, z tym, co nie wiem, czy nowe, ale obecne w jednej z wielu elektronicznych nisz płynących sobie tą całą masą źródełek i podziemnych rzeczek. I tak właśnie w Polsce ukazała się druga płyta, winylowa płyta ze stylistyką dżuku, bo na winylach bardzo mało jest tego typu wydawnictw w Polsce. Płyta została wydana przez Astigmatic Records, czyli przez wytwórnię, która wcześniej opublikowała kapitalny, debiutancki album Electro Acoustic Beat Sessions. Zatem no, pieczątka ze znakiem jakości jest bardzo mocna, bardzo wyraźna. To też otwiera mnie przynajmniej taki sposób myślenia o tym, że okej, wchodzę w to, bo to na pewno coś szlachetnego. Nie do końca ta stylistyka jest, znaczy nie do końca ją jeszcze rozumiem, ale te jazzowe sample powodują, że jest to jakoś mi bliskie. Trudno mi ocenić i powiedzieć, czy to jest super dobre, czy nie. Cały czas mam taką sytuację, że po prostu o tym myślę. Po prostu tego typu stylistyka mnie frapuje. I przyznam, właśnie wyczuwam tam różne podobieństwa do Skalpela, ale również do innych zespołów, jak na przykład do płyt Epek, głównie z lat 90. jazzanowy, do Markiego. To są moje skojarzenia, które pojawiają się w trakcie słuchania tej muzyki. Serli, czyli nowozelandzki producent muzyczny, który pewnie bardziej wyobraża sobie, jak to było z tym naszym polskim jazzem, i na swoją młodzieńczą modłę przepisuje to wszystko, łączy, klei i daje światu tego typu muzykę. 13 z płyty Trip to Warsaw, a tak naprawdę to z małej płyty, bo to maxi singiel opublikowany w wytwórni Astigmatic. I teraz chciałbym Państwu przeczytać promocyjny opis, fragment tego opisu, bowiem myślę sobie, że tu przede wszystkim chodzi o wyobraźnię tego młodego Serliego, o tym, czym był i czym jest polski jazz. Trip to Warsaw, tytuł nie jest przypadkowy, album jest hołdem dla polskiego jazzu. Romantyzm, melancholia, miłość, wojna, niepokój, unoszący się dym z papierosów na jazzowych sesjach czy w ciasnych lokalach, w których rozbrzmiewała ta muzyka. Syntetyk nie mający nic wspólnego z żywym graniem. Serli w programie trzecim z płyty Trip to Warsaw. Płyty w moim przekonaniu stworzonej na bazie jakichś opowieści, wyobrażeń, a te z pewnością pojawiały się w domu tego nowozelandzkiego producenta, bowiem jego ojciec, jego tato jest nowozelandzkim jazzmenem i grywał w przeszłości z Krzysztofem Ścierańskim. Zatem, jak sądzę, tu jest to źródło. Tu jest to źródło wyobrażeń o polskim jazzie. I podobnie jak na przełomie wieków u skalpela, utkanym z taką charakterystyczną rytmiką, ta rytmika w tym wypadku jest nieco szybsza, no bo to juke, no bo to footwork, czyli należałoby wspomnieć również o tańcu, bo ów footwork to właśnie taniec, bardzo szybki taniec do tak pociętych kompozycji, do takiej linii basowej, do takiej właśnie perkusji. No ciekaw jestem, czy dzięki tej płycie będę w stanie zainteresować się dżukami. No ale jeśli to będzie nasiąknięte jakąś taką młodzieńczym wyobrażeniem o polskim jazzie, to kto wie? Thank you. Train to Łódź i Sedley w programie trzecim. Jako swoisty eksperyment poznawczy pewnie dla Państwa, bo dla mnie tak. A jeśli eksperymentujemy dziś i robimy sytuacje, w których no, po prostu dajemy się ponieść muzyce bez zbędnej nadbudowy PR-owej, tylko po prostu przemierzamy szlak i przyglądamy się temu, co dzieje się w tej całej masie nisz, to proponuję płytę, którą otrzymałem jakiś czas temu. Płytę, której się nie naczytałem, a przede wszystkim nasłuchałem. Robię tak czasem, że po prostu włączam nie wiedząc, kim jest artysta, skąd pochodzi i co robi. I tak było z tym wydawnictwem. Chodzi o dżentelmena, który jest gitarzystą, bawi się sekwenserem, jest producentem muzycznym i dźwiękowcem, komponuje muzykę do spektakli teatralnych, działa sobie pod pseudonimem, jak rozumiem, swojej ksywki Fiał, a nazywa się Grzegorz Fijałkowski. I jeszcze jednym nagraniem dziś Państwa uraczę. Ciekaw jestem tego wszystkiego, co Państwo myślą o takiej muzyce. Nie przepadam za harmonią, ale tu? Zabrzmiało to bardzo, bardzo interesująco. Michał Margański. Bardzo Państwu dziękujemy za wspólnie spędzony czas, a wieńczymy go fiałem. Dobrej nocy.